ये जो मोहब्बत है ये उनका है का, अरे महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदला। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका। बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने तो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने तो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस तू ही से करके सलाह, ये जो मोहब्बत है ये उनका है का, अरे महबूब का जो बस लेते हुए ना मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो भी जाने तो यार, हम ना करेंगे प्यार।